بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنة أبو نتعب لجتر يا الله تبارك وتعالى ngi ñaanal sun yaronte Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musul ko ginaaw lolu xam ngeen nuñ ko baxo moy mardi dañ daan am kitab at-tauhid waye dañu nekk ci sahrul muharram waye wéru tam kharit te wér wi am ay ngeenel ñu bëggon ci fatali mbokk julit yi xewal yoy nga xamne yalla tabaaraku wa ta'ala defal nañu ko ci wër wi ak li ci yoonte bi alayhi salatu wassalam soññate motax ñu aj kitab tawhid bi ba semaine bi di ñew insha Allah way fadlu shahrul muharram moy ngeenelu wëru tamkharit comme ni ngeen ko xamé wëru tamkharit dafa bok ci wèr yi nga xamné yalla moko jaglél bopam wèr la bo xamné borom bi tabaaraku wa ta'ala moko seddo ginnaw wèru yalla la tabaaraku wa ta'ala yalla def ci ay xéewalam ak ay barkéem yum ci def mune jele nañ ci sahabu tuddu abi bakra mu jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa allahu as-samawati wal arda 12 shahran minha arba'atun hurum thalasun mutawaliyat zul iqda wa zul hijja wal muharram war rajab mun war rajab nak mudarul ladhi bayna jumaday wa sha'ban mutafaqun alayhi yenen bi alayhi salatu wa salam neena ci ngeneelu weru tamkharit mun jamano yalla ko bind teunk ko mun amna ci bis yo xamne ba yalla binde asaman ak suuf yalla tan na ci fukki wer ak ñaar yoy ñom ñoy at julit yi mune fukki wer ak ñaar yoy amna ci ñeenti wer yo xamne ñetti dañu topante benn bi daldi beru yu topante moy ban zul iqda zul hijja ak muharram mune rajab nak dafa nek ci digeunte jumaadi ak sha'ban kon mom moy bi beru ñent wër yoyu yalla da leen normal ba dañu téré ku ci jalgati dañu téré ku ci xex même arabiy bi diine l'islam ñewul dañu respecté won wër yoyu ndax niñu xamé né wër yu am gëdd la ci yalla tabaaraku wa ta'ala liñ daan kacior di say say di def lu bon wër yoyu bu téro dañ ci yam mune wa huwa min a'zami suhuri sana mom wër tam xarit dafa bok ci wèr yi nga xamné mo gëna mag ci wèr yi at mi lutax azzamahu allah ndax yalla ko magal wa sharrafahu yalla ko teddal min bayni sa'iri suhur ci digënté wèr yi mom wèru tam xarit wèr la bo xamné yalla tabaaraku wa ta'ala moko magal lol motax mu téré ku ci xex motax mu téré ku ci def lu bon gis ngeen yonnentou alayhi salatu wasalam ci la gaday yenn say sax nga deg ci ay téré ñu nan la yonnentou sangam def na ci nangam yonnentou sangam def na ci nangam yu lay limal li la limal adama bis bu ko yalla genné aljama bis tam kharit bi diw bi ko yalla defé nangam bis tam kharit la ibrahima bi ko yalla sevé bis tam kharit mu yenn say nga deg yenn ci borom xam di wax lolou ndax bis wéru tam kharit nim maggé mune yalla moko magal mom wéru tam kharit min bayni sa'iri suhur ci digënté wér yépp nak wa adafahu ila nafsihi tasharrufan lahu yalla jël wér wi dal dikoy jaglél bopam ci wéram la kon lu yalla jaglél bopam lolou lu ngeen ci xam moy mag la ndax yalla du jël lenn fétal ko bopam ba paré lolou ndaw parce que yalla du ko ndaw lol motax comme ku mag la lu mu jaglel bopam rek da fay mag motax mom yalla da fa jaglel bopam wéru tam xarit ndax mag gi mag munewa isaratun ila annahu harramahu bi nafsihi wa laysa li ahadin min al khalq tuhalliluhu mom yalla moko jël formal ko sangé ko ar wéri wéri mune amul kenn ci mbinde fi ko xamne amna fit wala muy dindi lolou nga xamne yalla tabaarak wa ta'ala moko def gis nga lol motax mune waqat kana al arab tu'azzimuhum fil jahiliya meme arab yi ci ciedo go dañ dan magal wéru tam xarit ndax xam gi ñu xam magay bi ko yalla magal ak teral bi yalla teral wéru waw di wéru tam xarit wa kana yusamma bi sahri al asam min siddati taharrumihi gis nga dañ ko daan tuddé sax wéru asan ñom non lañ ko daan tuddé lutax ndax hurum gi ko yalla jox ar bi yalla ar wéru waw armal ko motax ñom non lañ ko doon tuddé muné waqar rajaha ta'ifa min al ulama anna muharram afdalu shuhur al muharrama al muharrama muné yenn ci borom xam xam bi dañu leungal ni manana dañu wax ne wéru tam xarit mo gën ci wér yi nga xamné yalla dafa léna normal wér yalla normal ñaata wér la ñent ñu né wéru muharram mo ci gën ci ñent yoy ma yi ñu waxon sank zul iqda zul hijja muharram ak rajab ñu né wé ñent wér yoy bo len bolé borom xam xam né nañ muharram mo gën ci ñenti wér yoy mune wasawmu fi shahri al muharram min afdali tatawwu legi nak wér wu nek amna lu ko yalla di jaglél ci walu jaamu wér wéru tam xarit liñ ko jaglél moy koor jangeen ñu ne ci sunna yenen bi sallallahu alayhi wasallam lim daan wor ci muharram du ko wor ci benen wer na ben wer kesse mo upp yonent bi lim dan wor moy wer koor su wer koor jeexé ban wer la ci tek muharram moy muharram wer koor mo upp dong ci li yonent bi dan wor muharram lol motax mu ne wor ci muharram mom moy jaamu yalla bi nga xamne upp na doomu adama di ci volontaire ndax volontaire la lañ nan ta tawwa ciobarew la ciobarew du force wer koor mom wor ko lan la farat amma wer muharram wor ko ciobarew la yow yaay volontaire tan lo ci mën ci lo ci wor gen nañ ci muslim mu jele ci abu hurayra muna yenenti bi alayhi salatu wassalam donna wor ci wer wi lu ken mën te lim mom yenenti alayhi salatu wassalam amata muné wasawm fi shahri al muharram min afdali tatawwu faqad akhraja muslim asiyam ba'da shahr ramadan shahru allahi allazi tad'unahu al muharram wa afdalu ssalati بعد الفريضة قيام الليل ñu né wër ci wëru muharram ci wëru tamkharit wor ci dafa bok ci ngeeneel yi gëna reey yi doomu adama di cioba rew ci hadith bi muslim genné ñu né wor ci wëru koor mo gën ci lu doomu adama di wor ginnaw woru wëru tamkharit manay koor ginnaw tam ginnaw wëru koor su nit di jema xol fan la wara gëna bëri lu muy wor fan la ko wara def wëru tamkharit waye ginnaw farata itami julli juroom bu nit di set fan la wara gëna bëri julli fan la ko wara def qiyamul layl julli guddi ni be gëne ci ciobarew ci wor non la julli gud julli guddi gëne ci yenen ciobarew yi doom adama di ciobarew te du farata mune wa hadha nak mahmulun ala tawtaw li ñu wax nak ci ciobarew lañ wax ciobarew amna jaamu yalla yo xamne du ciobarew ndax yoyu sunna tara rawatib la yoyu bokul ak yi ñu wax amna sunna yo xamne ci koor yo ñoo gën tam xarit de amna julli yo xamantene ci julli ñoom ñoo gën nafila guddi lutax ndax yoy sunna yo xamne yonent bi daf ci saxol lu melni ay julli fajar ay istara ak safa wit ak din avant tisbar yi ngay nafila après tisbar avant takusan après timis yor yor yoy rawatib la suñ ne julli farata mo gën après julli farata qiyamul layl mo ci teggu luñ ci djublu moy ci ngay volontaire diko def ciobarew amma yi nga xamne atatawu ala al mutlaq volontaire buñu boyal yoy lañ wax mune amma al muqayyad bu fekke yi ñu teunk la lu melne siyamu sita sawal xam ngeen lolou yontu moko teunk siyamu sita sawal ayamul bid ngeen yo dañ leen teunk ken ñepp ñu bind yoy ñoo gën parce que yoy dañ leena muqayyad dañ leena teunk dañ leena yew mune fa hadha afdal min sawm muharram yi ñu wax ni mo gën wor wëru tam kharit waye gis nga waaw gis ngeen ci wër yu tam xarit bi té la ñaata wër tam xarit ha ci ñen ñi ñent ci ñen ñi ci ñen ñi ñet ha ha ci ñen ñi ñent ci ñen ñi ñet waye di nga gis ne wër wi yalla def na ci tawfiq ci ñi wara wor ñent fan da nga gis buñu woré ashura ak tashua dañuy enchaîner ayamul bid salasa mana kon ñu mëna am une semaine koor go xamné lepp tiyaba la ta ci am ñent buñu woré sen ashura ak tashura tashua ak ashura dañuy enchaîner direct ayamul bid moy wor 3 jours le 13 le 14 le 15 su ko défé ñu am semaine bo xamné semaine tiyaba ruy bo xamne jaamu yalla biñ ci am ken xamul num toll ko lol ñu fatali len ko buñu tambalé tasua kolé ko asura dañ koy kolé ci ayamul bid ndax ñu am déjà benen bi ngay amat fofu moy aman nga wor nga ci muharram ay fan yu bari comme niñ ko bëgge nga wor ko gis nga ba paré yalla bimu défé ngay wor wor nga bis yi nga xamné bisu tiyaba la dañ ci digge dañ ci digge yol dañ ci digge yol bu reey reey reey reey reey kon yalla nango yalla defal ikhwani wa kadhalika sawm arafa wa ghayr min as-sunan ar-rawatib afdal min at-tatawwu fi al-muharram bepp jaamu yalla bu la wax ci walu koor ne wëru tam xarit moko gën wor ci tam xarit moko gën na nga japp ne dañu wax ne koor yi ngay wor woru ciobarew amma bu fekke sunna tara rawatib la moy rawatib say ko dege moy lu sax lu yonent bi daan def te bayiwu na nga yek ne yoy ñom ñoo gën mu ne fa yustahabu kon dinañ sopp lil muslim ci jullit an yuksira min asiyami mu bëri ci lu mu woor fi shahri muharram ci weer wi ñu nekk muy weeru tamxarit fa in lam yaqdir ala zalika bu fekkee ne mënoo loolu mënoo woor lu bari kon saama ma tayassara lahu na woor lim mën wooral li nga mën te mënoo woor lu bari nga jéem a tànn ay fan comme li ma waxoon sànq ci fan yi nga jéem koo woor fekkee mënoo woor lu bari fadlu siyaami yowmu ashura léegi nag am na ci benn bis bu ñuy woowee ci tamxarit bisu ashura bisu ashura lan moo tax nit ñi di war ashura bismillah sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee mag dafa fekkoon yëpp ñi ñuy fêté ashura ñuy fêté ashura ñu koy woo ñu koy woo laaj leen ñu tax ñu koy woo ñu ne yàlla subhanahu wa taala ci lañu musal ci firaw léegi boo mu ne su ko fekkee vaqué da woor neuvième jour ba ak dixième jour tasoa ak ashura waaw mu nga kon sabab bi dégg ngeen li may waxoon sànq mooy borom xam yi wax nañ ne yonent yu bare bare bare bari yàlla defal na leen xéewal ci bis boobu di ashura bokk na ci Moussa ndax bis bi yàlla di labal firaawna di rëccal banu israil bis itam xarit la woon bi ñu génnee lan la ñu delloo yàlla comme njukkal ñu dem di woor ndax sante yàlla maanaam loolu loo ciy dégge mooy nit bu ko yàlla defalee taraanga lu mu war a def Sénégal rek ngay gis ku yàlla may xéewal muy fecc di fo bu ko yàlla natoo muy jooy moom ñoo loolu la ñu am bu méttee dañuy jooy su neexee ñu fo daanaka sax mën nga wax ne ñun muy métti moo gën ci ñun ndax fii li ëpp ci doomu aadama yi bu ñu amee xéewal rek dañuy bew dañuy jalgati di def lu yàlla santaane wul wala même buñ ko tàmbalee fu yàlla santaane du yegg fu neex yàlla dañuy dem ba déborder ba def ci lu ñu warta def imagine li yonent yàlla Moussa yàlla rëccal noonam boobu di firaawna daal di koy labal waa banu israila génn xam ne yàlla defal na leen xéewal bu rëy ñoom ñëpp ñuy woor ngir sant yàlla yonent bi mu jógee màkk ñëw Midine mu fekk yahudi di woor bis boobu bi mu leen laajee ñu tontu ne ko ñun de dañuy sant yàlla ndax yàlla rëc musaloon yàlla ñu musaloon ci suñu noonu yàlla ñu rëccal alak suñu noonu ñuy woor bis bi di delloo yàlla njukkal di ko sant yonent bi nee ne man maa leen gën a yay ci Moussa ma fi yàlla bàyyee ba déwén dinaa woor neuvième jour bi ak dixième jour bi muy asu tasoa ak asura waaye am na leneen lu tax yonent bi yokk ci benn fan pour pour wut ak yahudi ndax yonent bi moom bi ko yàlla yónnee mu ñëw fekk yahudi lépp lu ñuy def yonent bi wute naa ak ñoom wute naa ak ñoom ci sikkim ak ay naanu wute naa ak ñoom ci julli wute naa ak ñoom ci jigéen bu gisee baax wute naa ak ñoom ci feet wute naa ak ñoom ci xibla wute naa ak ñoom ci julli ah nodd wute naa ak ñoom ci soldal ci julli mooy la la waxoon sànq wute naa ak ñoom ci moo tax ndeysaan yahudi ñu ne waaw lan moo dal waa ji moom lépp lu ñuy dégg muy def rek dafay wuuteeg ñun moom lan moo ko dal gis nga lu mu fekk ñu def mu def leneen bal sa dafa ne xaalifuhum na ngeen wuute ak ñoom waaw kon bu yonent bi tey nekkaatoon àdduna gis jullit ñi sama waaye fàq daw utali yahudi di leen di dund seen lépp à la lettre kon dana xam ne sunnaam li ci ëpp réer na ci bëree bëri bëri réer na kon woor mbokk yi ci zuru tam xarit dañoo bëgg jullit bi def ko mune yonnentou ali salatu wassalam waxna ko sahaba yi ne len buma yalla maye bama fekke dewen dina wor bisu jurom ñentel ak bisu fukel min shahri muharram mune li sunna nak nga wor 9e jour wala 10e jour wala nga wor 10e jour ak 11e jour ñaar lool moy sunna wor 9e ak 10e ha xolal fofu benen bi ci nek ci wer wi ci xewal dañu waxon sank ne so woré 9e ak 10e am nga taswa ak asura ha kon waron nga tepp ben fan ci digg bi xaari le 12 le 13 la 14 xolal legi ñu ne la man nga wor 9 ak 10 wala nga wor 10 ak 11 kon legi bo tambale 9 ñew ba 15 la nga am da kon lepp lu ñuy sikki saka wala ñu naan bi laag bi yow rasale nga ko lepp yow am nga motax gis ngeen jaamu yalla bu yalla chaque jour di defal xewal ci julit yi kon ku yalla baye fi ci ñun da nga fekke 9e jour bi nga la way ñaax ci sa njabot sa soxna ak say doom ak ñeneen ño xamne deggal nañ la ndax ngeen mang tiyaba bu mu reey bobu bokku na ci ñi naxé xalé yi ak dal ci soñu moy buñu woré ba ngon nga organiser len ndogu bu neex ne len suba amatna ah nga organiser len ndogu bu neex ne len suba amatna suba amatna suba amatna bu mu jex tak ah lolu bokku na ci yenn saay ko ru sunna yi so ci bëggee entraîner sa njaboot lu melni lundi ak jeudi da nga naan len nañ wor suba buñu woré bu ndogu jotté nga defal len ndogu bu neex ne len seri amatna de ana ñi worat bu jare nga jaar bes doore bu ñuy ndogu nga indalé bu jare nga indalé firi bu jare lu mu jaar ci lo xamné dina encourager wa kër gi ci jaamu yalla nga def bu yagge xalé dinañ tam wor suñu la gissé ak buñ la gissul rawati na nak buñ démé ba xam xéewal yi nga xamné ñom ñoo ci nek loolu mo lay ko mëna ci soñu li ci soñu sama bok kon bëgg nañ julit wi mu wor juram ñentelu fan ak fukelu fan wala bu deugere ci mom mu wor fukelu fan ak fukel ak ben wa qad warada fi sawmihi fadlun azim xam ngeen mbokk yi yentiyaba mo nek ci wor bisu tanxali xam ngeen lu ci yoni dibi hadith la dañu laaj abi qatada ñu ne ko yenenti bi alayhi salatu wassalam mo netali mom abi qatada mune su'ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam an siyam yawm ashura dañu laaj yenenti bi wor bis tam kharit fa qala yukaffiru sana al madiya yoy dina bakar at yi nga defon at bi passé bi nga defon bakar ib yalla dalakoy bal bo waré bur bis bob kan ci ñun fi tok at bi passé defo bakar yëkëti salaw ñi ñi tok la ci bir juma ji at bi passé ku ci deful bakar kon def nañ kan mo bëgg yalla bal ko ñun ñëw bëgg nañ ko ha ñu ne la bo woré benn bis bobu yalla bal la bakaru ak jarna wor wala jarul wor wallahi jarna wor yukaffiru as-sana al-madiya yalla dalay jéggel bakaru at bu passé est ce que ce keur yor ya fa def bakar ha oh kon kay li waxuma sax sa soxna waxuma sa dom waye sa papa sa yaay ak kep ko xamne déggel na la bo waxé mu dégg war nga ka wax xéewal gi ba mu jël matukayam ci xëdd ci ndogu xamne dafa wara wor bis bi ndax kat alakhirah lañ jëm alakhirah mom ko fa yobale bakkar diñ ko reccu ndax ci yalla lañ jëm te buñ démé duñ delsi wat te bo démé do gis kula may bo mankalé do gis kula lebal do gis kula ne xaar ma jël sama tiyaba may la fofu jangene alquran yawma yafirul mar'u min akhihi bis bu nit di daw mbokam wala yalla ñim ñu limal wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ñi yalla lim ñenti mbolo yi bo yoron kat kat nga nek ci digg alim nga seen sa yaay te yak sa chauffeur rek yena ci nek même kat kat bu fesson nga gis sa yaay ci digg alim noy def kat kat wala bu fesson nga gis sa yaay ci digg alim mu jëm fi nga jëm sa kër te place auto bi fess te ci digg alim nga ko bayyi ha ay ci sa wala nga wala nga wacce ken legui nak alakhira yalla neena bo gisse sa ñooñu da ngay daw ñenti guru bi bo gisse sa papa da ngay daw ndax nit dina bayyi papam all mune bo gisse sa yaay da ngay daw ndax di nga bayyi sa yaay all mune bo gisse sa soxna bo gisse sa njabot yalla neena ñi ko ci gis da ngay daw kon bo len gisse da ngay daw ci adina gis nga lo xamne day tax ñu mucc nga mucc la wara def nga boole len ci te moy wor taswa ashura ak yenen bis nga xamne ñom ñoo ci teggu comme niñu yalla xewele ci wer wi mu daldi collé nek le 9 le 10 la 11 le 12 le 13 la 14 la 15 bo ci boole ayamul bid mu ne biñ laaje yenen bi sallallahu alayhi wasallam loolu tont ibnu abbas neena radiyallahu anhuma mune ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yataharra siyam yawmun ala ghayrihi illa hadha al-yawmi yawm ashura ibn abbas ne gisuma yunus sallallahu alayhi wasallam muy sonn ci koor comme ni muy sonne ci bisu ashura gisumako ci yenen koor yi ludul weru koor yunus bi ni muy taxawé ci weru koor diko wor non lay woré ashura na xam xewali ci yalla te yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam est ce que day wor ashura ndax yalla bal koy bakkar mo amul bakkar yalla djegal la koy bakkar inna fatahna lak fatham mubina liyaghfira lak allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mo amul bakkar ba pare muy def effort di wor bis bobu xam nga lutax du pour mom waye sogn julit yi pour ñom tamit ñu taxo ko pour ñu xam li ci nek ndax yalla tabaaraku wa ta'ala man leena may tiyaba ci nek waye xam nga ñun liñu yalla nato moy suñu rew mi wolé ñu sonn ci sunna dédé ci bidaay lañuy sonn bidaay moy lan dem jëndi nak wa jakk ji cotiser nak mom wax deug yalla bu mënon daw génni sénégal dana daw nak fi newna de wer wuñ du ray nak wala wer wuñ xey wer wu senegal tok te ray nu nak gamuy luñuy ray magali luñuy ray chanté luñuy ray ciéti luñuy ray nganalé luñuy ray nak mom ben way né da doon togn senegal ben way mu né ben nak dafa tudd ci mbéddi baña jox funkalu nak tudd ci mbéddi rek baña jox gaay jël ay door door nak bi baña jox ñu sani xeer nak bi baña jox ben way ñu ne ko diiw nga ñew rek mu daw diiw mom rek damay bañ wax turam diiw nga ñew rek nak bi jox daw ndax waajo ñu muy reey nak yi dafa upp yeen na yeena xam diiw mom de ngeen yeen ko xam de man de du wax turam diiw nga ñew rek nak bi jox daw ndax waajo mom nak lim ci xam moy reey wala dembu sama page Facebook bi may setan endo yi ndaysan ci ni ñi jamo nak dañu jël ay nit ñu volontaire lepp téméri nit ñu tëdd ñu sang nak yi takaleen ay ful ay ba mu rafet ay fleur ak takaleen or ak khalis defar nak yi ba mu rafet nak yi ñew dëgg ci kaw gaay yoy ñu ma téméri nak dëgg ci kaw nit yoy ba traverser len ba nit yoy ñu ne len am ngeen barké gaay jop di len ziyara ñi ci dédé ñi dund ñu len di ziyara ñi dé ñu la sacrifier nañ seen dund ndax yalla yi moy nak yi ñi dund gaay di len ziyara di len raay ha way nak kenn duko jam ndax lolu bokalé la nak bu yalla doomu adama yalla lay jaamu waye tamit yalla tabaaraku wa ta'ala santaneul ni ñi reey nak ci senegal ak xari juri comme ñukoy reey xam ngeen reey jaamu yalla la'ana allah man zaba li ghayri allah yalla santaneul fen yenn mbir yu ñuy tuddé jaamu yalla te du alquran du sunna ñu ci reey ay nak lan mo tax bo amé gan nga reey lol jaamu yalla la yalla mo ne nga téral sa gan lu tax bo amé dom nga reey lol jaamu yalla la yalla mo la ko sant lu tax tabaski nga reey jaamu yalla la yalla mo la ko sant manam mo len jaamu yalla yalla mo la sant reey mais yenen yi nak fan la yalla wax nga reey yoy du sunna lol war nañ ko baye xel rawati na nak ku disé ay nak ray sam yapp yi joxé togu ciéré su tam xarit lol du diiné dé adala du diiné ñu bari dañ yaakaane togu ciéré tam xarit wala dem jënd yapp hein wala baña togu leneen luddul ciéré bakkar la du diiné la wax adala ba paré du sax aada bu rafet do aada bu rafet tam xarit dal liñ ci diglé muy jaamu yalla moy wor watu yiñ ci def ak ray bop jirim yek tusngal yek xolal yefu dof yoy ñi def tusngalu xey suba di xol jant bi nan fatimatu bint mu ngi foot tam xarit ba tam xarit lay foot xolal yefu dof yoy rek fatimatu bint xana kon mom bari na yere de kuy foot ak bu nek ben yoon ah gogu bo amé yere tuti du bax de benen moy fan lay foté jant bi ngeen jant bi degeray tangam ñaata la tangay wala ñun ñu nek fi jant bi laalu nu rek niñ tangé waxuma laak nak jant ba ku fa dem distance bi gis nga ki xol jant bi ay beutum la jant bi japp tangay bi moy japp sa beut distance éclair yi waye amu ci kenn ku mësa gis Fatimatu bint tok fofu naan li ci gëna graw nak nga gis ku tok naan mu ngi ne la tok dugal na couleur bu bleu subhanallah melni deug la bi gëna graw moy buñu lekké ciéré ba paré guddi luñu def jal ay souf ci digg kër gi nga dégg bëm bëm jël ben dank fanal ko ci bol buñu xey suba ñep selmu ci ñu ne ko ci selmu do wanen ba fa rañ wala ñu jël ben dank def ko ci ñu ne neew yi bo amé ay mbokk yi dé dañuy joggé armée li ñoo guddi rees ara neew yi buñ doon ñew sa bokk bi nek ben dank bo ara war lay tégal ay plaat yu bari fess ben waye ben dank man buma doon neew buma ñew fek ñu tégal ben dank dina yé wa kër gi yëm ndulli le neew bi ta ñaata at lekul hein neew bi ñaata wër lekul mu ñew bi su tam xarit xana kay ciéré bi yëp sax mom lañ ko doon jox yoyu du ben diiné yoyu ay bida yu bono bon la sit reer ba pare jal souf ay bum bum to dem japp nga ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala nga yëkëti yalla say loxo ah yi nga jublu penku ndaysan bo demé mak ngay gis ku jakar lok rawdu rasul nini gay na la al qibla qibla qibla qibla dila tere ndaysan da nga gis ci biti jakk ci taxaw ndaysan jakar jakk ci baye qibla bi ne jakk ci nan ni am na ñoo da leen di door sax ndax li ñi def aram julit buy ñaan day ñaan yalla kenn du ñaan nit kenn du ñaan suuf kenn du ñaan bol kenn du ñaan asaman kenn du ñaan ndox kenn du ñaan geej kuy ñaan koy ñaan udu allah wa antum muqinuna bil ijaba wo len yalla da ngeen am kulu ci ne yalla li ngeen di ñaan mu ngeen mu dina len ko may yalla ngi fepp wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i zada ay di ñaan tal mindef ku de wala dem ci ay bammel di ñaan wala dem ci ay lolu abdulib du ko def kon mbokk yi li leen la ci luñu teunkoon ci fatali mbokk julit yi ci wër wi ñu nekk ngeeneel yi ci yoonent bi alayhi salatu wassalam wax mo ci nekk te moy wor taswa ak asura yalla def na nak kolé nako ak yenen bis yi nga xamne dañ ko wara wor te soñ nañ nit mu wor ci wër yi lu bari kon lo tele bo tambale le 9 fexel bok nga dem bala 15 ndax nga amale ayamul bit ñaan bu yalla tabaaraku taala ñu ñem mu may ñu wër ak tal ak fekke suñ ko woré yalla nañ ko yalla nangul lepp luñ ci ñaan yàlla nañ ko yàlla defal. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fekk yaa ngeen ci